मंत्रपाठ की 132वीं कक्षा। आप सभी का स्वागत है। जाति के प्रसंग में हमने अंतिम जाति देखी थी, कार्य समय जाति। उसके ही विषय को लेते हुए कुछ और आगे वर्णन किया जाएगा। इसमें कार्यसम प्रतिषेध में दो बातें लेंगे जो पीछे आ चुकी हैं। आगे छह पक्ष आएंगे अलग अलग। पक्ष तो दो ही है लेकिन पहला भी दो बार और बोलता है, यानी तीन बातें उसकी हो गई। और दूसरा प्रतिवादी भी एक बार के बाद में दो बार और बोलता है, यानी तीन तीन बार बोलते हैं दोनों। इसको षट पक्ष कहते हैं। षट पक्षी प्रकरण ये आगे चलेगा। इस तरह भी कभी कभी हो सकता है। तो उस प्रक्रिया को दिखाने के लिए इन्होंने बात का प्रारंभ किया यहां पर, जो पृष्ठ संख्या 632 पर 39वें सूत्र से प्रारंभ है। यहां जो 39वें सूत्र में पक्ष रखा गया है, ये तीसरा वाला पक्ष है, तीसरी बार बोली गई बात है। अर्थात दो बातें पहले आ चुकी हैं। वो दो बातें कौन सी हैं, इसको हम कल वाले पाठ में से देखेंगे। तो 37वें सूत्र के भाष्य का जो प्रारंभ है वो प्रथम पक्ष है। और 37वें सूत्र में जो प्रतिषेध किया गया है वो दूसरा पक्ष है। अभी एक एक को ले लेंगे, भाष्यकार भी आगे उस बात को गिनाएंगे। और अब जो 39वां सूत्र होगा ये तीसरा पक्ष होगा। तो उसकी आवृत्ति करते हैं हम। देखिए, पहला पक्ष था प्रयत्नानंतरीय कत्वात् अनित्य शब्द। प्रतिज्ञा क्या? शब्द अनित्य है, हेतु प्रयत्नानंतरीय कत्वात्। इतना हो गया। अब इसका प्रतिषेध कैसे किया था कार्य समाजाति में? उसने एक तरह से उसमें अनेकांतिकता दिखाई थी प्रतिवादी ने, कि प्रयत्नानंतरीय कत्व तो उत्पन्न पदार्थों में भी होता है और अभिव्यक्त पदार्थों में भी देखा जाता है। पदार्थ वस्तु गुण जो भी है, उत्पन्न में भी प्रयत्नानंतरीय कत्व हेतु देखा जाता है और अभिव्यक्त में भी प्रयत्नानंतरीय कत्व देखा जाता है। इसलिए प्रयत्नानंतरीय कत्व जो हेतु दिया है ये अनेकांतिक है। ठीक है। अब इसका उत्तर 38वें सूत्र में उस समय दे दिया गया था। वैसे तो अगर वो 38वां सूत्र उसी उत्तर की तरह आ जाए तब तो आगे षट पक्षी प्रकरण नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो समाधान कर ही दिया था उसने। लेकिन अब आपको ये परिकल्पना करनी है कि 38वें सूत्र में जैसे उत्तर दिया प्रतिषेध का, जातिवादी का जो उत्तर दिया, वो उत्तर न दे करके यदि वो अब जो आगे कहा जाने वाला है वो बोल लेता तो क्या स्थिति बनती। स्वयं भी कहेंगे कि इसका समापन कैसे होगा, तो या तो 38वें सूत्र में जो कहा गया है जाति का निषेध किया गया है प्रतिषेध का, वो उत्तर दे दें तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो न दे करके बस केवल वादी ने बोला अनित्य है शब्द प्रयत्न अनंत्रीय तत्वात, और प्रतिवादी ने कहा कि इसमें तो अनेकांतिक दोष है। ठीक है, ये दो स्थितियां हमारे सामने आ गई है। अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति से मतलब तीसरी बार बोलना हो रहा है, ये पहला ही व्यक्ति है। वादी बोलेगा, पहली बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा और पांचवी बार बोलेगा, विषम संख्या में आएगा। और प्रतिवादी दूसरी बार बोलेगा, चौथी बार बोलेगा और छठी बार बोलेगा। ये स्वयं भी आगे बताएंगे भाष्य में कि पहला तीसरा और पांचवा ये वादी का एक एक का है, और दूसरा चौथा और छठा ये दूसरे का है। ठीक है, ये चित्र मन के अंदर रखिएगा, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खंडन कर रहा है, वो प्रक्रिया यहां पर चलेगी। तो दो पक्ष अपने मन में आ चुके हैं। अभी देखिए, अब वो वादी बोल रहा है, यानी तीसरा पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो पृष्ठ संख्या 632-39वें सूत्र की भूमिका में जो लिखा है, हेतोष चेत अनैकांतिकत्वम उपपाद्यते। हेतु का यदि अनैकांतिकत्व उपपन्न किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है, अनैकांतिकत्व कौन सिद्ध कर रहा था? प्रतिवादी कर रहा था, दूसरे पक्ष वाला। ठीक है, दूसरा बोल चुका है, अब तीसरी बार ये बोलते हुए वादी ही बोल रहा है कि यदि मेरे हेतु का अनेकांतिकत्व आपके द्वारा उपन्न किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो अनेकांतिकत्वात् असाधका स्यात्, कि ये अनेकांतिक होने से असाधक होगा। तो यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम, यदि मेरा पक्ष, वादी कह रहा है यदि मेरा पक्ष अनेकांतिक होने से असाधक है अपने पक्ष का, वादी जातिवादी को, प्रतिवादी को कह रहा है कि आपके कथनानुसार आपने मेरे पक्ष में अनेकांतिक दोष दिखाया, आपके कथन के अनुसार यदि अनेकांतिकता होने के कारण मेरा पक्ष, मेरा हेतु अपने पक्ष का साधक नहीं है, तो ये पृष्ठभूमि हो गई। तो क्या अब वो सूत्र में कह रहे हैं, 40वां सूत्र बोलेंगे, प्रतिषेधेपि समानो दोषः। ये जो प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब दूसरा वाला, प्रतिवादी वाला, जो पहले कर चुका है वो, अब ये तीसरी बार बोल रहा है, तीसरा वचन हो रहा है, तो प्रतिषेध में यानी दूसरा प्रतिवादी के द्वारा बोला गया पहला, उसमें भी समान दोष है। क्या समान दोष है? जो दोष आपने मेरे में लगाया था अनेकांतिकता, तो आप में भी अनेकांतिक दोष है। क्योंकि आपका प्रतिषेध अनेकांतिक दोष से युक्त है, इसलिए आपका प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं होगा, मेरा पक्ष ठीक है। ऐसे खंडन करेंगे ना, आपने प्रतिषेध, आपने अनेकांतिकत्व दोष है, इसलिए आप मेरे पक्ष को खंडित नहीं कर सकते, मेरा पक्ष सिद्ध है। तो कब प्रतिषेध है कि समानो दोष, प्रतिषेध में भी वही समान दोष है अनेकांतिकता। वो अनेकांतिकता कैसे है? तो भाष्यकार दो तरह से अनेकांतिकता दिखा रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं अलग अलग स्थितियों में। तो उसमें पहला देखिए, बोले प्रतिषेध हो भी अनेकांतिक, ये उसका आक्षेप है। वादी प्रतिवादी पर आक्षेप कर रहा है कि प्रतिषेध भी अनेकांतिक है। कैसे अनेकांतिक है ये बताना पड़ेगा। तो बोला कि किंचित प्रतिषेध थी, ये जो प्रतिषेध है ये किसी का तो खंडन कर रहा है, किसका खंडन कर रहा है? उत्पत्ति का, उत्पत्ति का, उत्पत्ति का प्रतिषेध कर रहा है कि प्रयत्नानंतर उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है, तो उत्पत्ति का तो प्रतिषेध कर रहा है। और किंचित नाइति, किंचित प्रतिषेध थी, किंचित नाइति यानी किसी को प्रतिषेध नहीं करता है, प्रयत्नानंतर, प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, इसका प्रतिषेध नहीं कर रहा है। जो आपका प्रतिषेध है, किसी का प्रतिषेध कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है। इति अनेकांतिकत्वात् असाधक, इसलिए अनेकांतिक होने से ये आपका पक्ष असाधक है, आपने जो प्रतिषेध किया ये आपकी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। ये एक तरह से अनेकांतिकता दिखाई, आपका जो, आपने जो दोष दिखाया, प्रतिषेध किया, आपका प्रतिषेध किसी को तो प्रतिषिद्ध करता है, उत्पत्ति पक्ष को, शब्द की उत्पत्ति पक्ष को और अभिव्यक्ति पक्ष को प्रतिषेध नहीं करते हैं। उसका उसकी पुष्टि कर रहा है आपका प्रतिषेध, तो अनेकांतिक हो जाएगा। कहीं तो करे काम, कहीं नहीं करे, या तो दोनों का खंडन करता या दोनों का मंडन करता, किसी का मंडन कर रहा है किसी का खंडन कर रहा है, इसलिए ये अनेकांतिक है। इस तरह से कथन किया वादी ने, ऐसा बोला। ये वादी के हेतु को अनेकांतिक बताया था, प्रतिवादी ने, प्रतिवादी ने वादी के हेतु को अनेकांतिक बताया था। तो खंडन तो नहीं हुआ था? नहीं, खंडन नहीं हुआ था, वो तो उसका समाधान कर दिया था 38वें सूत्र से, इसलिए खंडन नहीं हुआ था। अभी 38वें सूत्र को जो वादी ने उत्तर दिया था उसको तो छोड़ दीजिए आप, उसको मत लाइए बीच में। वादी और प्रतिवादी के जो दो कथन हो चुके थे, बस उसके आगे प्रतिवादी 38वें, वादी 38वें सूत्र की बजाय कुछ और बोल रहा है, बस उचित समाधान नहीं। अंतिम जाति का जो उत्तर दिया गया था उस समाधान को छोड़ दीजिए, उसकी जगह भी ये बोल रहा है अब, ठीक है, तो प्रतिषेध नहीं हुआ। नहीं आचार्य जी, ये ना समझिए, वो हेतु जो है अनेकांतिक है ये बताए थे प्रतिवादी, हेतु अनेकांतिक है ये प्रतिवादी ने कहा, ठीक है। तो इससे वो मतलब प्रयत्नानंतर एकत्व जो है ये अभिव्यक्ति पक्ष को भी सिद्ध कर सकता है अथवा उत्पत्ति पक्ष को भी सिद्ध कर सकता है, ऐसे बताया था ये प्रतिवादी ने कहा था जी। उस पर अब वादी जिस तरह से खंडन कर रहा है वो ये है, इनके मन में ये है प्रतिवादी ने ऐसे कहा ही नहीं तो वादी ऐसा क्यों खंडन कर रहा है, आपके मन में ये आ रहा है ना किंचित, इस तरह से प्रतिवादी ने कहा ही नहीं था, वो मत देखिए, ये तो गलत तो चल ही रहा है ना। आप इसको बिल्कुल ठीक करके चलेंगे तो ये प्रक्रिया ही नहीं बनेगी ना। प्रतिवादी ने जो भी कहा उसको अलग है, वादी अब क्या कह रहा है वो देख लीजिए, वो अनुचित कह रहा है, ये तो है आगे बताएंगे सारा, ये अनुचित ढंग से कह रहा है, और अनुचित में भी उचित अनुचित का भी उतना नहीं, जो तरीका है वो गलत हो रहा है उसको बताया जाएगा यहां पर, ठीक है। जो कह रहे हैं बस उसको आप समझ लो कि ये चीज कह रहे हैं, वो ठीक कह रहा है गलत कह रहा है वो थोड़ा सा अलग रखेंगे, अभी केवल क्या कह रहा है इतना समझ लीजिए। तो वादी ने प्रतिवादी पर भी अनेकांतिक दोष दिखाया, कैसे अनेकांतिकता दिखाई कि हे प्रतिवादी आपके द्वारा जो प्रतिषेध किया गया था वो प्रतिषेध किसी बात को तो सिद्ध करता है और किसी बात का खंडन करता है, एक तरफ मेरा ना, या तो सबको सिद्ध करता है या सबको निषेध करता है, ऐसा न करके किसी को तो सिद्ध कर रहा है, यानी अभिव्यक्ति पक्ष को तो सिद्ध कर रहा है और खंडन कर रहा है उत्पत्ति पक्ष को, तो अनेकांतिकता हो गई ना। जो हेतु दोनों तरफ चला जाए, आपका प्रतिषेध भी दोनों तरफ जा रहा है, इसलिए ये अनेकांतिक है। प्रतिषेध का स्वरूप क्या मान रहे हैं हम, प्रतिवादी के प्रतिषेध का स्वरूप क्या है? प्रतिषेध का स्वरूप जो भी हो अब पता कैसे चलेगा ये पता ही ना, उसने अनेकांतिकता दिखाई उसने बस, प्रतिषेध वाले ने यानी प्रतिवादी ने वादी के हेतु में अनेकांतिकता बताई। प्रयत्नानंतर एकत्व तो उत्पत्ति पक्ष में भी होता है और अभिव्यक्ति पक्ष में भी होता है, ये अनेकांतिकता बताई। वादी का भी वही हेतु था और प्रतिवादी का प्रतिषेध भी ये हेतु ही है, वादी वाला हेतु ही प्रतिषेध के रूप में इसने वो हेतु अभी मत लीजिए, उसको आगे देखेंगे, बस केवल प्रतिषेध किया है। क्या प्रतिषेध किया? अनेकांतिकता बता करके दूसरे के पक्ष को खंडित किया और अपना पक्ष जो भी है उसको सिद्ध किया। अब वादी को फिर से उसने अनेकांतिकता दिखानी है ना आचार्य जी, तो वादी प्रतिवादी में अनेकांतिकता दिखा रहा है, तो वादी को अनेकांतिकता किसने दिखा रहा है? प्रतिषेध में अनेकांतिकता दिखा रहा है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध यही है, प्रतिषेध यही है कि जिस तरह से प्रतिषेध मतलब खंडन, तो जो खंडन किया वो खंडन तो यही किया था कि उसने प्रतिवादी ने वादी ने अनेकांतिकता दिखाई थी, अनेकांतिकता दिखाई थी, ठीक है। हाँ, वादी के हेतु में अनैकांतिकता दिखाई थी प्रतिवादी ने। अब इस पूरे स्वरूप को एक नाम दे दीजिए, प्रतिषेध। ये प्रतिषेध किया गया, प्रतिवादी ने जो ये बोला ये उसकी तरफ से किया गया प्रतिषेध है। अब वादी कह रहा है कि जो आपका प्रतिषेध है ये भी अनैकांतिक है। हेतु अभी मत लीजिए, वो अगली व्याख्या में देखेंगे। वो तरह से व्याख्या की है ना इन्होंने, अभी जो व्याख्या है उसमें हेतु का नहीं जाइए आप, अभी केवल इतना सीमित रखिए कि प्रतिषेध है। अब वो प्रतिषेध एक पक्ष को, उत्पत्ति पक्ष को तो खंडित कर रहा है और अभिव्यक्ति पक्ष को की पुष्टि कर रहा है। तात्पर्य तो यही निकलेगा ना, तो बोले आपका प्रतिषेध भी दोनों पक्षों में जा रहा है, ये भी अनैकांतिक है, एक पक्ष में नहीं जा रहा है। देखो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बात मत बोलिए अभी। आप इसकी विवेचना मत कीजिए अभी कि वादी जो तीसरा पक्ष है ये उचित है या अनुचित है, वो अभी छोड़ दीजिए। आप मन में सोच के रखिए, आगे आएगा ना स्वयं विवेचना करेंगे। अभी ये कह क्या रहा है केवल इतना समझते जाइए, कह क्या रहा है। गलतियां तो हो ही रही है ना, शतपक्षी प्रकरण में यही है। छहों पक्षों में गलतियां हैं वो आगे बताएंगे भाष्यकार स्वयं भी। ये उचित पक्ष नहीं है, ये आपको खुद को पकड़ में आ रहा है तो गलत हो रहा है कुछ, पर ऐसा हो जाता है कभी, दोनों ही पक्ष गलतियां करते चले जाते हैं। उसका एक दिग्दर्शन है यहां पर, एक प्रक्रिया बताई कि ऐसा भी कभी हो सकता है। चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, इन्होंने छह को करके बता दिया। कभी ऐसा हो सकता है दोनों ही पक्ष ऐसे गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और गलतियां करते जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बस केवल इतना देखिए, तो पहली अनैकांतिकता क्या दिखाई, यानी प्रतिषेध अपनी समानो दोष, इसकी एक व्याख्या ये की कि प्रतिषेध भी अनैकांतिक है क्योंकि उत्पत्ति पक्ष का खंडन कर रहा है और अभिव्यक्ति पक्ष का समर्थन कर रहा है। बस यहां तक अनैकांतिकता एक दृष्टि से। आगे दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति में अथवा शब्द से अनित्यत्व पक्षे, शब्द के अनित्यत्व पक्ष में वादी वाला पहला पक्ष, उसमें प्रयत्नानंतरम उत्पादो, प्रयत्न के बाद में उत्पाद होता है न अभिव्यक्ति रीति, उत्पाद होता है ये माना लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होती है, ऐसा जो कथन है ये विशेष हेतु अभाव है। इसमें विशेष हेतु का अभाव है, प्रयत्नानंतरीय तत्व ये विशेष हेतु नहीं हुआ, ये तो दोनों पक्षों में जा रहा है, उत्पत्ति पक्ष में भी और अभिव्यक्ति पक्ष में, और अभिव्यक्ति पक्ष मानेंगे तो शब्द नित्य सिद्ध होने लगेगा। तो विशेष हेतु का अभाव किसमें है, वादी में, पहले वाले में। तो नित्यत्व पक्षे भी, जो नित्य पक्ष है यानी अभिव्यक्ति पक्ष है, उसमें भी प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति, प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, नोत्पाद उत्पाद नहीं होता है, इति विशेष हेतु अभाव है। इसमें भी विशेष हेतु का अभाव है, ठीक है। तो इस दृष्टि से क्या कहेंगे कि प्रतिषेध में भी वही दोष है। अब अभी रुकिए, अब यहां क्या मान के चल रहे हैं, प्रतिवादी भी उसी हेतु का प्रयोग कर रहा है, प्रयत्नानंतरीय कत्व इसी हेतु का प्रयोग कर रहा है प्रतिवादी, और उस हेतु का प्रयोग करते हुए भी वो वादी के पक्ष में तो अनैकांतिकता देख रहा है और अपने पक्ष में अनैकांतिकता नहीं देख रहा है, जबकि वास्तव में यदि प्रतिवादी भी प्रयत्नानंतरीय कत्व इसी हेतु से शब्द को नित्य सिद्ध करे तो अनैकांतिकता इसमें भी है। अब क्या पंचावय बनेगा, वादी ने कहा शब्द अनित्य है प्रयत्नानंतरीय तत्वात्, प्रतिवादी कह रहा है कि शब्द नित्य है प्रयत्नानंतरीय तत्वात्। अब ये दोनों ने बोल दिया, अब उस पक्ष को दीजिए, अब हेतु पे आएगा। पहला जो अनैकांतिकत्व दिखाया था वो हेतु को छोड़ के सामान्य कथन था, अब हेतु को पकड़ करके ये दूसरे ढंग से इसी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसे भी आक्षेप कर दे यदि कोई तो। अब क्या हुआ कि प्रतिवादी ने अनैकांतिक दोष दिखाया और अपने पक्ष में नहीं दिखाया अनैकांतिक दोष, वो देख नहीं रहा है, वादी ने केवल दिखा दिया। तो वादी को पता लगा ये तो बड़ा विचित्र कर दिया इसने, मेरे में अनैकांतिक दोष दिखा दिया, खुद उसी हेतु का प्रयोग कर रहा है। तो प्रतिवादी तत्काल क्या कहेगा, ये अनैकांतिक दोष तो आप में भी है, वादी कहेगा, वादी प्रतिवादी को कहेगा कि ये अनैकांतिक दोष तो आपने भी है, आपने अनैकांतिक दोष है, इसका मतलब आपका पक्ष सिद्ध नहीं है, तो मेरा पक्ष सिद्ध हो गया। ठीक है, तो प्रतिवादी को वादी तीसरा पक्ष ये बनेगा, तीसरा बोलने वाला वो प्रतिवादी में भी अनैकांतिक दोष दिखा रहा है। प्रयत्नानंतरी तत्व इस हेतु से जब वो अभिव्यक्ति पक्ष को सिद्ध करने में लगा हुआ है उसमें दोष दिखा दिया। हो गए, अब बोलिए। अजी जी, वो जो वादी है वो प्रतिवादी के पक्ष में दोष दिखाता ये तो ठीक था, उसने अपने पक्ष में भी क्यों दिखा दिया? शब्दस्य अनित्यत्व पक्ष ऐसी पंक्ति बोलकर तीसरे पक्ष ने जो गलती की है उसको आप बता रहे हैं, वो तो हम देखेंगे बाद में क्या गलती है, वो तो देखेंगे। बोल दिया उसने, गलती नहीं हो जाती है किसी से जाने या अनजाने, बोल दिया उसने, यही तो दिखाया जा रहा है ना, आपने गलती को पकड़ा है वो ठीक है, भाष्यकार भी आगे वही बोलेंगे। अभी उस विवेचना में मत जाइए, आप मन में सोचते रहिए कि हाँ ये गलत किया इसने, लेकिन जो किया वो ये किया, बस अभी इतना ध्यान रखिए। तो फिर ऐसा ये दोनों पंक्तियां बोलती वो ये तो नहीं बोल सकता कि मेरा पक्ष ठीक हो गया, बोल दिया उसने, ये दोनों बातें भी बोल दी और उसने भी उसने भी क्या किया, मेरा पक्ष क्यों ठीक है, क्योंकि मैंने जो बोला वो तो बोला था, ठीक है, आपने जो प्रतिषेध किया वो अनेकांतिक दोष से युक्त है, इसलिए आपका प्रतिषेध खंडित हो गया, और प्रतिषेध खंडित हुआ तो क्या हुआ, मेरा पक्ष जीत गया, ये बहुत छुपा हुआ है उसने। अभी अभी अपने ऐसे जो खंडन किया जा रहा है ये गलत है, गलत तो है लेकिन ये ऐसा बोल रहा है तृतीय पक्ष, जाति है असद उत्तर है, आप जैसे भी देखिए गलत है, इसकी विवेचना आगे चलेगी। यहां तक कोई बात तीसरे पक्ष की, अब इसके ऊपर भाष्यकार अपनी बात को लिख रहे हैं दोनों पक्षों में कि सो एवं उभय पक्ष समो विशेष हेतु अभाव, दोनों पक्षों में समान है कि विशेष हेतु का अभाव है। प्रयत्नानंतरीय तत्व ये अपने आप में विशेष हेतु नहीं है, किसी को अनित्य सिद्ध करने के लिए या नित्य सिद्ध करने के लिए, किसी को नित्य अनित्य सिद्ध करना है तो विशेष हेतु देना पड़ेगा। प्रयत्नानंतरीय तत्व की जगह होना चाहिए था उत्पत्ति धर्मकत्वात्, या वो कहता है अभिव्यक्ति धर्मकत्वात्, अब उसको भी सिद्ध करने में प्रयास करना पड़ता, लेकिन प्रयत्नानंतरीय तत्व ये हेतु ग्रहण नहीं है, विशेष हेतु नहीं, ये सामान्य हेतु है, दोनों पक्षों में जाता है दोनों के लिए। तो स्वयं उभय पक्ष समो विशेष हेतु अभाव इति उभयम अपि अनैकांतिकम इति, इस प्रकार से वास्तव में दोनों ही अनैकांतिक है, ये तो सिद्धांती ने बात भाष्यकार ने बात रखी, वास्तव में दोनों ही अनैकांतिक हो गए, ठीक है, ये तो अलग अलग टिप्पणी है, दोनों अनैकांतिक हो रहे हैं, दोनों अनैकांतिक है, यानी दोनों में दोष है, तीन बार कथन हुआ बस। अब जो तीसरा पक्ष आ गया था इसके ऊपर जो चौथा बोलेगा, चौथा मतलब प्रतिवादी ही दूसरी बार जो बोलेगा वो भी आगे आएगा, और बीच में एक बात भाष्यकार भी या सूत्रकार अपनी तरफ से कह रहे हैं, और 40वां सूत्र बोलिए सर्वत्र एवं, इस तरह की स्थिति सभी जगह आ सकती है, बहुत सारी जातियां पीछे काम में आई हैं, वहां बहुत सी जगह ये शतपक्षी प्रकरण शुरू हो सकता है। अभी कहां पर किया, अभी कार्य संप्रतिषेध में जो अंतिम था उसको उदाहरण बना करके ये चला रहे हैं, ये की ये स्थिति और भी बहुत सी जगह आ सकती है, क्योंकि एक ने जो दोष किया दूसरे ने भी है, वो कहता है ये दोष तो आपने भी है, इस तरह से कई जगह हो सकता है पीछे के उदाहरणों में। तो बोले जहां जहां ऐसा है, भाष्य देखिए सर्वेशु साधर्म प्रभृतिषु, साधर में समा जाती थी, साधर में समाधि इस तरह की जो भी थी उनमें प्रतिषेध हेतुषु, प्रतिषेध के हेतुओं में यत्र यत्र अविशेषो दृश्यते, जहां जहां अविशेषता दिखाई दे रही है यानी हेतु सामान्य है वहां वहां तत्र उभयो पक्षयो समः प्रसज्यते, वो दोनों ही पक्षों में समान रूप से दोष आ जाएगा। अनैकांतिकता का दोष हो या और कोई जो भी दोष हो, सामान्य के अंदर प्राय अनैकांतिकता आएगी लेकिन दोष आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा, ये शतपक्ष के अंदर किसी के द्वारा बोला हुआ नहीं है, ये सूत्रकार भाष्यकार ने बात को बताया कि भाई ये दोष जो अभी तक हमने किया जो तीसरे ने बोला और अब जो स्थिति बनी है तीन बार बोलने के बाद में, ये और भी बहुत जगह हो सकता है। 45वां सूत्र, ये चौथा पक्ष प्रारंभ हो रहा है, प्रतिवादी बोल रहे हैं। तृतीय पक्ष में जो बोला गया था उसके उत्तर में ये चौथा बोल रहा है, यानी प्रतिवादी दूसरी बार बोल रहा है। वादी ने जो दूसरी बार बोला था उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी भी दूसरी बार बोल रहे हैं। तो सूत्र बोलेंगे प्रतिषेध प्रतिषेध, अच्छा हाँ, प्रतिषेध विप्रतिषेध है, प्रतिषेध दोषवत् दोष, प्रतिषेध का जो प्रतिषेध था, यानी प्रतिषेध का भी जो प्रतिषेध था, तो प्रथम पक्ष था वो स्थापना था, प्रथम पक्ष, और द्वितीय पक्ष था प्रतिषेध। इसने इसका खंडन किया था, ठीक है, इसका खंडन किया। अब यहां इसी ने फिर क्या किया, इसने इसका खंडन किया, तो इसको ये प्रतिषेध का विप्रतिषेध है, इस प्रतिषेध का भी प्रतिषेध जो है, जिसको यहां पर प्रतिषेध विप्रतिषेध कहा जा रहा है, ये तृतीय पक्ष बनेगा, ठीक है, ये इसको इसका खंडन कर रहा है। तो अभी कौन बोल रहा है, ये चौथा बोल रहा है, चतुर्थ, अभी चतुर्थ बोल रहा है, और खंडन किसके लिए, इसके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि जो प्रतिषेध का विप्रतिषेध था इसमें भी प्रतिषेध के दोष के समान, ये जो प्रतिषेध है इसके दोष के समान इसमें भी दोष है, ये इसका खंडन कर रहा है। क्या बोलते हुए कि प्रतिषेध का विप्रतिषेध, इसमें जो दोष इसमें लगाया था, क्या दोष लगाया था, अनैकांतिकता, अनैकांतिकता कैसे, ये जो प्रतिषेध है अपने पक्ष को तो सिद्ध करता है, दूसरे के पक्ष को खंडित करता है, उत्पत्ति पक्ष को खंडित करता है, अभिव्यक्ति पक्ष को सिद्ध करता है, ये अनैकांतिकता दिखाई थी। तो बोले ये अनैकांतिकता तो ये प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध में इसमें भी है, कि आप भी तो आप क्या कर रहे हो, आप अभिव्यक्ति पक्ष को तो खंडित नहीं, अभिव्यक्ति पक्ष को खंडित कर रहे हो, ये इसने जो किया था ये इस पर आरोप लगा था, इस पर ध्यान देना, इसने क्या किया था, इसने इसका खंडन किया था, तो ये खंडन करते हुए अभिव्यक्ति पक्ष का खंडन किया था और उत्पत्ति पक्ष का मंडन किया था। तो बोले ये प्रतिषेध का जो प्रतिषेध है, अनैकांतिकता, ऐसी अनैकांतिकता तो इसमें भी है, ये इसने इसको बोला, ठीक ही बोला, गलत तो नहीं बोला है, नहीं क्या इसमें ऐसी अनैकांतिकता इसमें नहीं है क्या, अनैकांतिकता का जो इसने जो दो पक्ष लिए थे ना उसमें से पहले वाले पे केंद्रित रहना है, ये तो इसमें भी है, तो ये चौथे ने बोला है। तो सूत्र क्या होगा, प्रतिषेध विप्रतिषेध अर्थात तृतीय ने प्रतिषेध दोषवत, प्रतिषेध यानी दूसरे के समान दोष है, ये दोष तो इसमें भी है, ठीक पकड़ी ना बात को, देखिए भाष्य इसी बात को बस खोला है भाष्य में, कि यो अयम प्रतिषेध हेपी समानो दोषो अनैकांतिकत्वम आपत्त्यते, तो यो अयम जो ये जो आपने कहा था किसमें, दूसरे में दिखाया था, दूसरे में प्रतिषेध हेपी, प्रतिषेध में भी समान दोष, कौन सा, अनैकांतिकत्व दोष बताया था, तीसरे वाला बोलते समय दूसरे में भी अनैकांतिकत्व दोष बताया था, तो स्वयं वह यह दोष प्रतिषेधस्य प्रतिषेध हेतु, प्रतिषेध का जो प्रतिषेध है ये तीसरा, इसमें भी समान है, समान ही। आगे देखिए तत्र अनित्य शब्द, ये प्रतिज्ञा हो गई, प्रयत्नानंतरीय कत्वाद इति साधनावादिना स्थापना प्रथम पक्ष। अब ये अब तक के ये जो चौथा पक्ष चारों को गिना रहे हैं एक एक करके, वैसे आपके सामने बात आ चुकी है लेकिन भाष्यकार यहां गिना रहे हैं, तो प्रथमा पक्ष चाहे इसको रेखांकित कर दीजिए, प्रथम पक्ष को बता रहे, सूत्र का अर्थ तो हो चुका ऊपर एक तरह से बता दिया कि इसके समान दोष है और सूत्र सरल ही है। प्रथम पक्ष क्या है, अनित्य शब्द प्रयत्नानंतरीय कत्वात इति, इस प्रकार से साधनवादी न जो साधन का प्रयोग किया इसने स्थापना साधनवादी न स्थापना प्रथम पक्ष ये पहला वाला पक्ष था प्रथम पक्ष ये हुआ। अब दूसरे पक्ष के लिए बताते हैं प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समाह ये 37वां सूत्र है पीछे जो आया था प्रतिवादी ने जो बोला था उसी को उद्धृत करते हुए कहा इति दूषणवादिनः प्रतिषेध हेतुना द्वितीय पक्ष प्रतिषेध हेतु से प्रतिषेध का हेतु क्या प्रयत्न कार्यानेकत्वात् ये प्रतिषेध का हेतु है 37वें सूत्र में जो दिया ये दूषणवादी है ये स्थापनावादी है साधनवादी है ये दूषणवादी है इसने दूषण किया था सबसे पहले तो ये दूसरा पक्ष बन गया सच प्रतिषेध है इत्युच्यते इसको प्रतिषेध नाम से कहा जा रहा है यानी सूत्र में जो प्रतिषेध प्रतिषेध कहा गया उसको समझाने के लिए कि ये जो दूसरा वाला है इसको हम प्रतिषेध शब्द से बोल रहे हैं क्योंकि पहला प्रतिषेध यही था ये जो पहला वाला था ये प्रतिषेध नहीं था इसने किसी का खंडन नहीं किया था सीधे वो अपनी स्थापना की थी। आगे देखिए तस्यास्य समानो दोष इति तृतीय पक्षो विप्रतिषेध उच्यते तस्य अस्य उसका इसका यानी इस प्रतिषेध का समानो दोष है इसमें भी समान ही दोष है ऐसा कहते हुए जो कथन किया था ये तृतीय पक्ष था और इसको विप्रतिषेध कहेंगे प्रतिषेध आगे तस्मिन विप्रतिषेध होती उस विप्रतिषेध में भी यहां एक अंश थोड़ा छूटा हुआ है इसको कुछ लोग प्रतिषेध विप्रतिषेध है ये भी लिख देते हैं जैसा सूत्र में था प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध है उसमें अब तो प्रतिषेध नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा तो प्रतिषेध होती समानो दोष है इस प्रतिषेध में भी यानी इस विप्रतिषेध में भी समान ही दोष है क्या अनेकांतिकत्वम अनेकांतिकता का दोष इसमें भी है इति ये चतुर्थ पक्ष है चौथा पक्ष होगा हो गई यहां तक बात कुछ क्वेश्चन है यहां तक कोई अस्पष्टता हो तो पूछो चौथे पक्ष का नाम क्या है बस चतुर्थ पक्ष वो फिर प्रतिषेध प्रतिषेध प्रतिषेध प्रतिषेध और विविध प्रतिषेध ऐसा नहीं कर रहे चौथा पक्ष बस चौथा पक्ष ही नाम दिया इन्होंने। हाँ अच्छा जी ये विप्रतिषेध दूसरा वाला पक्ष है या तीसरा यहां जहां तीसरा विप्रतिषेध जो है वो तीसरा वाला है और ये इसको प्रतिषेध को ये दूसरा पक्ष है ये दूसरा है। हाँ ये वादी का कहलाएगा ये वादी बोल रहा है और ये प्रतिवादी बोल रहे हैं प्रतिवादी बोल रहा है वित्त प्रतिषेध का खंडन चतुर्थ में हो रहा है उसका खंडन चतुर्थ में हो रहा है पहले का खंडन दूसरे में हुआ दूसरे का खंडन तीसरे में हुआ और तीसरे का खंडन चौथे में हुआ यही प्रक्रिया चलेगी ठीक है ठीक इसने इसका खंडन किया ठीक है इस पर तीर छोड़ा तीसरे ने इस पर तीर छोड़ा इसका खंडन किया और चौथे ने इस पर तीर छोड़ा इसका खंडन किया अब पंचम आएगा ये क्या करेगा ये इसका खंडन करेगा ये इसका खंडन करेगा और फिर छठा आएगा षष्ठ ये इसका खंडन करेगा ये दो और आएंगे अभी आगे है प्रतिवादी अंतिम में आएगा तो उसकी जीत हो जाएगी इसकी जीत हो जाएगी देखते हैं आगे इसलिए कई बार जब ये लगता है कि कई वक्ता हैं और कोई विपरीत बोलने वाले भी हैं तो फिर कई जने कहते हैं मैं मेरे को सबसे अंत में देना बोलने का समय ताकि पहले जो बोले हैं उनके प्रति जो भी देना हो वो बोल सकते हैं तो आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है जब इसमें लग रहा था कि ये खंडन करते जा रहे थे तो अनवस्था दोष लग रहा था पहले तीसरे में रोक देना चाहिए था चतुर्थ पांचवां छठे तक ही क्यों रोक नहीं रोक पाए, यही तो बता रहे रोक सकते थे, रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका और बस वो अब खंडन की प्रधानता हो गई, अपनी सुरक्षा नहीं, अपना विजय नहीं, और खंडन वो आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं और उसमें दोनों की ही स्थिति खराब होती जाती है। ऐसा होता है ना, सामान्य वाद विवाद में भी हो जाता है, बस एक स्थिति ऐसी आती है कि दूसरे ने जो आरोप लगाया उसका उत्तर देने का कुछ नहीं सोचता है, बस आरोप लगाना है, आरोप लगाते जाए, वो हमारे पे लगाता जाएगा, हम उस पर लगाते जाएंगे, बस यही चलता रहेगा। हो सकता है ऐसा, एक स्थिति बता रहे। देखिए अब पांचवा पक्ष लेंगे, सूत्र संख्या 42 बोलेंगे, प्रतिषेधम सदोषम अप्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंगो मतानुज्ञा। मतानुज्ञा ये एक निग्रह स्थान है, आगे आएगा, ठीक है। अब चार तक चर्चा चल गई और पांचवे को पता लग गया कि इसने तो मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान आ गया, इसका तो वो दिखा रहा है अभी, आप तो मतानुज्ञा नाम के निग्रह स्थान में आ गए हैं। ठीक कहा आपने कि अभी पांचवा इस पर कह रहा है कि आप मतानुज्ञा तो बन चुकी है, यहां बन चुकी है चार में दोनों के द्वारा, लेकिन याद नहीं आया था कि ये मतानुज्ञा हो रही है। इसने मतानुज्ञा का प्रयोग किया था तीसरे में सबसे पहले कि ये दोष तो आप में भी है। मतानुज्ञा का मतलब ये होता है कि स्वयं भी दोष स्वीकार कर लेना। ये बताएंगे आगे भाष्यकार कि तीसरे ने जब कहा कि भाई ये अनैकांतिक दोष तो आप में भी है, ये कहते ही उसने क्या मान लिया कि ये दोष मेरे में भी है, मान लिया ना, तुम चोरी करते हो, तुम भी तो चोरी करते हो, तो दूसरा चोर है या नहीं है वो तो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन उसने स्वयं अपने को तो चोर सिद्ध कर ही लिया। इसे कहते हैं मतानुज्ञा, ये भी निग्रह स्थान है। आरोप प्रत्यारोप इतना हो जाता है कि वो खुद पे भी दोष लगा लेता है कि उसको पता ही नहीं रहता है, या स्वीकार कर लेता है भूल से, उसको चाह तो बचना रहा है कि मेरे पे दोष ना आए, दूसरा खंडित हो जाए, लेकिन वो इस तरह बोल देता है कि वो दोष उस पे खुद पे आ जाता है। तो मतानुज्ञा तो यही हो चुकी थी, कहा कि ये दोष तो आपने भी है, ये तीसरे ने यही तो कहा था कि जो अनैकांतिकता दोष आपने मेरे पे लगाया ये दोष तो आपने भी है, इसका मतलब है ये अपने में दोष स्वीकार कर चुका, मतानुज्ञा तो यहां आ गई, लेकिन इसको पता नहीं लगा कि इसने मतानुज्ञा का प्रयोग किया है। इसको बोल देना चाहिए था, बोल सकता था ये, लेकिन इसने बोला नहीं, ये आरोप के पक्ष में था, बोले जो दोष आपने मेरे में लगाया वो दोष तो आपने भी है। अब इसने फिर क्या कर दिया, इसने फिर मतानुज्ञा का प्रयोग कर दिया, जब इसने कहा कि जो आक्षेप आपने इसमें लगाया है तो वो आक्षेप तो इसमें भी है, इसका मतलब है इसने अपने इसमें भी दोष स्वीकार कर लिया। मतानुज्ञा इस तरह का दोष दोनों कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को बताया नहीं है अभी। जब ये हो गया तो इसको ध्यान आया ये तो मतानुज्ञा का प्रयोग किया इसने, कि आपने जब ये कहा कि मेरे में यानी विप्रतिषेध में तीसरे में भी यही दोष है, ये दोष तो आपने भी है, तो ये तो आपने अपने दोष स्वीकार कर लिया, तो जैसे ही इसने कहा कि मतानुज्ञा है तो इसको भी ध्यान आ गया, बोले कि ये तो आपने भी किया था यहां पर, कि आपने जब इसका खंडन किया था कि ये दोष यहां भी है, इसका मतलब आपने भी यहां स्वीकार कर लिया था। तो इस छठे ने यहां वाली मतानुज्ञा का उल्लेख किया, पांचवें ने कहा कि देखो चौथे में मतानुज्ञा है, छठे ने कहा कि ये मतानुज्ञा तो आप भी कर चुके हो, तो पहले एक दोष यहां मतानुज्ञा हो चुका था और दोष होते हुए भी ये मतानुज्ञा का कथन, पहले कथन नहीं था यहां कथन किया, अब ये बात ऐसी फंस गई, आप किसको भी जीत मानेंगे, रजनीश जी अंतिम है उसको भाई, इसमें एक तो यह है कि जिसने सबसे पहले दोष पकड़ा वो विजयी होगा, ये कोई बात अभी अपनी बात को खंडित कर रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है, पहले इन्होंने कहा था कि जो अंतिम है उसको होगा। चलो जो भी है, तो मतानुज्ञा दोष निग्रह स्थान को किसने बताया सबसे पहले, पांचवा ने बताया। तो उस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये जीत गया जिसने निग्रह स्थान बताया। अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप ही तो लग रहे थे, निग्रह स्थान में कहां लाया था, पांचवें ने निग्रह स्थान का सबसे पहले प्रयोग किया जो भी अब हमारा सूत्र आ रहा है। बोले आप तो बोले आपने क्यों नहीं पकड़ा उस समय। वहां देखना भी ठीक है चलो। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है आगे का देखिए। ये जब प्रतिवादी ने खंडन किया था प्रतिषेध के रूप में, अगर तीसरा वो वादी ये ना बोले कि ये समान दोष है, वो बोले कि जो आप तो गलती करते हो और दूसरे को बताते हो, पहले अपनी तो गलती कर लो, जो प्रतिषेध आप बता रहे हो कर सकते हो, गलती बतानी पड़ेगी। ये नहीं कहेगा कि ये दोष तो आपने भी है, अगर ऐसा ना बोले तो नहीं बोले तो वो तो पीछे आ ही चुका ना 38वें सूत्र में, जो पीछे कार्यसम का जो उत्तर दिया गया था वो इसमें ठीक उत्तर दे दिया था। अब उसको हटा दो, उसको बीच में नहीं लाना है, इसने इस उसके जगह पर ऐसे ही दे दिया, बोले ये दोष तो अनेकांतिक आपने भी है, ये मतलब यह तो यहीं से शुरू हो गई। अब इसे पकड़ नहीं पाया, ये भी एक निग्रह स्थान है कि दूसरे में दोष हुआ हो उसको ना पकड़ पाना, ये भी एक निग्रह स्थान है। मतलब मैंने दोष कर दिया बातचीत करते हुए और आपने पकड़ा नहीं, तो मैं निर्णायक को कहूंगा देखो मैंने ये दोष किया था और इसने पकड़ा नहीं है। जो जिसको पकड़ने के योग्य है उसको न पकड़ पाना, ये भी तो बुद्धि की न्यूनता ही मानी जाएगी ना कि सामने वाले ने दोष कर दिया और हमारे को पता नहीं लगा। लेकिन ऐसे कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते ही वो पहले अपना दोष स्वीकार कर लेता है, वो मतानुज्जय नाम का निग्रह स्थान आता है। पर्यनुयोज्य की उपेक्षा कर देना, जिसमें दोष दिखाना था उसकी उपेक्षा कर दी, ध्यान नहीं दिया। अब वो निरनुयोज्य अनुयोग्य तो होगा कि जहां दोष नहीं दिखाना था वहां दोष दिखा दिया, वो भी निग्रह स्थान है, वो आप आगे देखेंगे अगले अन्य में। हाँ ओमाचार्य जी, प्रतिषेध का प्रतिषेध करने पर खुद का प्रतिषेध कैसे हो सकता है? खुद का प्रतिषेध कैसे हो सकता है? वैसे नहीं होता है, सामान्य स्थिति में नहीं होता है। प्रतिषेध का प्रतिषेध यदि हम हेतुपूर्वक करते हैं, कोई कारण बताते हैं, वहां नहीं बनेगा, जैसा कि कार्यसम प्रतिषेध में अंत में इसने किया। यहां इसकी भाषा देखना, इस दोष भाषा में है, जो जिस तरीके से खंडन किया उसमें दोष है। इसने क्या बात का प्रयोग किया कि आपने जो अनेकांतिक दोष इसमें दिखाया था, ये अनेकांतिक दोष तो आपने भी है, इस भाषा को पकड़ना बस। ये भाषा अपने को दोषी स्वीकार करने की बात में आ गई है। इसने जो आक्षेप यहां किया था उसका उद्धार भी दिया, इसने उद्धार भी दिया। व्यक्ति पहला कर्तव्य क्या होता है कि सामने वाले ने यदि हमारे पे दोष बताया है तो हमें उसका उद्धार करना पड़ता है, उसका निवारण करना होता है। अब उसके बाद में उसमें क्या दोष है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। पर इसने वो नहीं किया, अपना उद्धार भी किया, ये एक इसकी कमी रह गई। और दूसरे ने जो दोष दिखाया वो भी युक्तिपूर्वक में दिखाया, ठीक है, कुछ तो तर्क लगाया, लेकिन वो ऐसा था कि जिसमें इसने अपने दोष को भी स्वीकार कर लिया था, ये इसकी त्रुटि हो गई। यहां पर इसने भी त्रुटि की थी, एक तरह से दोनों में त्रुटि थी, विशेष हेतु का अभाव होने से। अगर प्रयत्नानंतरी एकत्व को ये भी अनित्य पक्ष में भी बोल रहा है, नित्य पक्ष में भी बोल रहा है, तो दोनों ही पक्ष अनेकांतिक है। भाष्यकार आगे बताएंगे कि ये दोनों पक्ष अनेकांतिक है, इस दृष्टि से ये दोनों भी गलत है। फिर इसने और तीसरे और चौथे ने, दोनों ने अपने दोष को स्वीकार करते हुए दूसरे पर आक्षेप दिया, जबकि होना ही चाहिए था अपने दोष का उद्धार करते हुए दूसरे पर आक्षेप देते। इन्होंने अपने दोष को स्वीकार कर लिया, जो आरोप था उसको स्वीकार करते हुए खंडन का प्रयास किया, ये भी दोनों गलत हो गए इस दृष्टि से। और यहां पर ये एक दूसरे पर मतानुज्ञा का आरोप लगा रहे हैं, ये तो इसी की आवृत्ति है, बात वही है। देखिए जी अजी जी, एक तो जो आपने बीच में बोला कि कोई व्यक्ति दोष करके फिर ऐसा बता सामने वाला उसको ना पकड़ पाए, तो वो निर्णायक को बता सकता है स्वयं कि मैंने ये दोष किया था और ऐसा मैंने कोई पकड़ा है, मूर्खता वो ऐसा पकड़ सकता है, वो पकड़ सकता है कि देखो इन्होंने मेरे इस निग्रह स्थान को नहीं पकड़ा, तो फिर उसका क्या होगा? वो जीत जाएगा जिसने पहले पकड़ा है। नहीं, जिसने स्वयं दोष किया है और वो सामने वाला पकड़ नहीं पाया, उसको नहीं पकड़ पाया, तो वो कह रहा है कि आप इन्होंने दोष किया। जो सबसे पहले दोष पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं अपने दोष को बता रहा है कि उन्होंने नहीं पकड़ा, वो जीत जाएगा। जीत जाएगा वो, अगर निग्रह स्थान की दृष्टि से ही देखेंगे तो। वास्तव में नहीं जीतता है वो, लेकिन जिसने सबसे पहले दूसरे का दोष पकड़ा, क्योंकि ये भी एक निग्रह स्थान है ना, कि जहां आक्षेप लगाना चाहिए था, जो परिणय योग्य था, पकड़ने योग्य था, उसकी उपेक्षा कर दी, ये अपने आप में एक दोष है। निग्रह स्थान जो होते हैं, एक तो कि ज्ञान ही न होना या विपरीत ज्ञान हो जाना, ये निग्रह स्थान में सब जगह कुछ न कुछ अंशों में बना रहेगा। या तो समझ नहीं पाया दूसरी बात को, या गलत ढंग से समझ गया। ये अज्ञता का दो प्रकार वहां पर रहते हैं। तो दूसरे के अज्ञता को जैसे ही प्रस्तुत किया, जिसने प्रस्तुत किया वो जीत जाता है। जाति चल रही है अपने, जल्प चल रहा हो, वितंडा चल रहा हो, उन स्थलों में बाद में नहीं चलेगा, ये अनुचित है ये। लेकिन जब केवल हार जीत ही प्रयोजन है, सत्य का लक्ष्य ही नहीं है, तो वहां तो नियम कानून चलेंगे सारे। इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, इसने ये आरोप गलत लगाया, इसने ये कथन कर, इसने गलत प्रमाण प्रस्तुत किया। न्यायालय में भी होता है ना ऐसा। मुख्य बात कुछ और थी कि भाई इसका ये उचित है अनुचित है, लेकिन उसके पक्ष में और विपक्ष में जो जो प्रमाण प्रस्तुत किए, गवाह दिए, उनमें जहां दोष होता है वहीं पर फिर अटक के रहता है। देखो इसने ये गलत किया, देखो इसने ये गलत किया, ये सब चलता है। और अचीर जी, एक जैसे ये तृतीय व्यक्ति ने जो बोला यहाँ पर, वो ऐसा भी तो होता है ना अचीर जी, की तृतीय व्यक्ति द्वितीय के पक्ष में वही दोष दिखा रहा है जो द्वितीय ने प्रथम के पक्ष में दिखाया है, तो उसके पीछे एक ये भी दृष्टि हो सकती है कि जो समान दोष है दोनों पक्षों में, उसको आप मेरे पक्ष में नहीं बोल सकते। ठीक है, वो एक अलग प्रसंग में होता है। वो दोष दोष की तरह नहीं होता है, उसको वैसा दोष हार का दोष नहीं माना जाता। यहाँ तो अनैतांतिकता दोष है अपने आप में। देखो, एक तो है कि एक चोर दूसरे चोर को नहीं बोल सकता कि तूने चोरी की, उसको टोक नहीं सकता, ठीक है, लोक में होता है। लेकिन दोष दोनों का सिद्ध होता है, दोष दोनों का सिद्ध होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा दोष दे जिसमें वो कारण नहीं है, स्वभाव होता है, स्वभाव होता है कि भाई हम मनुष्य हैं और ठीक है, पर्यावरण का कुछ ना कुछ हानि हम करते ही रहते हैं, कुछ प्रदूषण हम करते ही रहते हैं उसको, और वो सर्व स्वीकार है, उससे किसी की हार जीत नहीं तय होती है, वो कोई आरोप नहीं लगता है उस बात से, ठीक है। बोले लकड़ी का प्रयोग तो आप भी करते हो, आपके कारण भी पेड़ कटता है, ऐसा कोई कहे, ठीक है, तो वो नहीं, वो दोष नहीं माना जाएगा उस तरह से, वो दोष नहीं है। लेकिन दोष की दृष्टि से कथन कर दिया गया है, उसमें फिर कहते हैं कि ये दोष आप मेरे पे दिखा रहे हो, तो आपने भी है, ये मतानुज्ञ नहीं है, वास्तव में वो दोष नहीं है, लेकिन दूसरे ने उसको दोष के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, दूसरे ने दोष के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, तो ये कह रहे हैं कि ये तो अगर आप इसको दोष मानते हो तो, मैं नहीं मानता हूं, उसमें अंतर है उसमें और इसमें। मतानुज्ञ वाला तो ये कह रहा है वो उस दोष को स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये दोष है अनैतांतिकता और ये दोष आपने भी है, दोष को स्वीकार कर रहा है, अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, ये मतानुज्ञ है, खुद अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, वास्तव में स्वीकार कर रहा है। और जो बात आपने रखी कि कई बार जो समान दोष होता है उसको आक्षेप नहीं दिया जाता, वहां उस अर्थ में होता है कि भाई ये कोई दोष ही नहीं है वास्तव में, आप अगर इसको दोष मानोगे तो ये दोष तो आपने भी है, यदि आप इसको दोष मानोगे तो, उस ढंग से जब कथन होता है तो वहां मतानुज्ञ वाला दोष नहीं होता है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं रहा होता है वास्तव में, और वो अभिर्गम से बोल रहा होता है यदि ये दोष है तो ये दोष तो आपने भी है, यदि ये दोष है तो, इस रूप में यहां ये नहीं कह रहा है, यह कह रहा है कि ये दोष तो आपने भी है, यदि ये दोष है तो आपने भी है, ये कथन तो अभिर्गम से बोला गया है, यदि ये दोष है तो ये दोष तो आपने भी है, ये अभिगम से बोला गया है, और उस दोष को ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि दोष है मेरे में। वास्तव में तात्पर्य यह है कि ना तो ये दोष मेरे में है ना ये आप में है, इसके आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। सामान्य रूप से ये ठीक है कि जो दोष दोनों में होता है उससे किसी की जय पराजय नहीं होगी, वो तो दोनों में ही माना जाएगा, पर उसके भी दो भाग हो गए, एक में व्यक्ति अभ्युगम से बोल रहा है, यदि ये दोष है तो मान नहीं रहे, यदि ये दोष है तो ये तो आपने भी है, आपके कथन अनुसार अगर मेरे में दोष है तो ये तो आपने भी है, आप नहीं बोल सकते ऐसा। यहां क्या स्थिति हो रही है, सामने वाले ने जो अनेकांतिकता का दोष दिया उसको स्वीकार कर रहा है, हाँ ये अनेकांतिकता का दोष है और अब बचने के लिए कर रहा है, ये तो आपने भी है। मान लीजिए किसी ने, हम हिंसा को ले लें, हत्या को ले लें, एक पक्ष में दूसरा कह रहा है कि नहीं आप तो हिंसा को, क्यों वो चलते फिरते चिटियां और ये सब छोटी मोटे आपके भी मरते हैं, आपके मरते हैं, ये क्या कहा, अपना किसी को बोल रहा है वो, तो बोले ये तो आप मेरी है, आप भी तो नहीं बचे हुए हो, इससे तो कौन मनुष्य बचा हुआ है, छोटा मोटा जो होता है जानबूझ के नहीं, जो छोटा मोटा जीवों का हनन होता है, उनकी मृत्यु होती है, शरीर छूट जाता है, प्राणांत हो जाता है, ये तो सबले है, ये तो सबले है ना। कोई हमारे को कहने लगे कि आप गेहूं खाते हो चावल खाते हो तो खेती में तो हिंसा होती है, तो आप हिंसक हो, वो प्रस्तुति कर रहे हैं जैसे मैं हिंसक नहीं हूं, बोले रोटी चावल तो आप भी खाते हो, दाल तो आप भी खाते हो, सब्जी आप भी खाते हो, ये दोस्त आपने भी है, यदि ये हिंसा है तो ये तो आपने भी होगी, हिंसा स्वीकार नहीं कर रहा है आपने। और दूसरा पक्ष ये बनेगा कि बोले आपने देखो उस व्यक्ति की हत्या की, मनुष्य की किसी की स्वार्थवश जिस भी कारण से, दूसरा कह रहा है आपने भी तो हत्या की थी उस दिन। अब ये जो दोष ये कथन है इसमें वो अपने दोष को स्वीकार करते हुए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये मतानुज्ञ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम चार पक्ष तो हमने देख लिए सूत्र के अनुसार, पांचवा पक्ष क्या बोल रहा है, विषय आपके सामने आ गया है, वही बातें यहां पर हैं कि उसके पंक्ति सूत्र के अनुसार हम देख लेते हैं। तो पांचवा पक्ष के लिए ये सूत्र तो हो ही चुका है, सूत्र बोल दिया ना आपने, इसका अर्थ देख लीजिए, प्रतिषेध, हम प्रतिषेध को, प्रतिषेध क्या है दूसरा वाला, इसको सदोषम अभ्युपेत्ते, इसको दोष वाला स्वीकार करते, ठीक है। प्रतिषेध विप्रतिषेध है, ये प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी, इसमें तीसरे में समानम दोष प्रसंगो, समान दोष का कथन करना ये मतानुज्य है। चौथे वाले ने जो किया था उसके ऊपर पांचवा वाला कहना कह रहा है, अभी ये सूत्र किसका है, पांचवा वाले का, वादी का, पांचवा जो बोल रहा है वो इसको कह रहा है चौथे वाले पे, चौथे वाले ने जो प्रस्तुति दी थी उसके आधार पर ये कथन कर रहा है, क्या कि देखो आपने जो चौथे वाले हैं उसमें आपने क्या किया था, प्रतिषेध को यानी अपने इसको, चौथे वाले का ही है ना ये दूसरा, इस प्रतिषेध को सदोष स्वीकार करते हुए विप्रतिषेध में समान दोष को आपने लगाया था, ये चौथे वाले को बोल रहा है पांचवा, और ये जो आपने किया था ये मतानुज्ञ है। आपने चौथे वाले ने जो बोला है उसको ध्यान में रखिए, पांचवा वाला चौथे को कह रहा है कि आपने क्या किया, प्रतिषेध में दोष को स्वीकार करके और विप्रतिषेध का आपने मैं भी दोष का आरोप लगाया था, इसमें स्वीकार करते हुए इसका दोष लगाया था, ये पांचवा चौथे पांचवा वचन है चौथे के ऊपर, चौथे को कह रहा है कि आपने ये किया था, अपने इसमें प्रतिषेध में दोष दिखाते हुए विप्रतिषेध में दोष दिखाया था, ये पांचवें ने चौथे को कहा, तो ऐसे आपने स्वयं स्वीकार कर लिया था, ये मतानुज्ञ नाम का निग्रह स्थान है, ये मतानुज्ञ है। तो प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्ते, पहले आपने प्रतिषेध को सदोष स्वीकार किया और फिर प्रतिषेध के विप्रतिषेध में इसमें तीसरे में समान दोष का प्रसंग आपने दिखाया, ये तो मतानुज्ञ है। प्रश्न देखिए ये बात है, प्रतिषेधम इसको खोल दिया इन्होंने, द्वितीयम पक्षम, द्वितीय पक्षी सदोष है, द्वितीय पक्षी प्रतिषेध है, उसको सदोषम अभिप्रेत्य दोष सहित स्वीकार करके तदुद्धारम अनुक्त्वा, ये भाष्यकार ने अलग बात लिखी है कि इसके उद्धार को न कहते हुए तीसरे ने जो दूसरे पे दोष लगाया था कि इसमें अनेकांतिक दोष है उसका तो उद्धार किया नहीं, इसलिए इन्होंने कहा तदुद्धारम अनुक्त्वा, उसके उद्धार को निवारण को न कहते हुए, न कहके अनुज्ञाय, और बल्कि उसको स्वीकार करके, करना तो चाहिए था उद्धार, उद्धार न करके उसने स्वीकार कर लिया, अनुज्ञाय स्वीकार करके, प्रतिषेध भी प्रतिषेध है, प्रतिषेध के भी प्रतिषेध में इसी को आगे खोला है, अर्थात तृतीय पक्ष है, तृतीय पक्ष में समानम अनेकांतिकत्वम इति, ये अनेकांतिकत्व तो इसमें भी समान ही है, ये जो कथन है इति दूषणम, इति समानम दूषणम, ये समान ही दूषण प्रसजता प्रसक्त करते हुए का दूषणवादिनो, दूषणवादी का किसका, ये चौथे वाले का, ये दूषणवादी है, मतानुज्ञा प्रसज्जते, मतानुज्ञा नाम का दोष आ जाता है, निग्रह स्थान आ जाता है, इति पंचमा पक्ष है, ये पांचवा पक्ष हो, ठीक है। आगे देखिए 43वां सूत्र, ये छठा पक्ष है। सूत्र बोलेंगे स्वपक्ष लक्षण अपेक्षो अपेक्षा अपेक्षा, स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा है, उपपत्ति उपसंहारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात समानो दोष इति। छठा पांचवें को बोल रहे हैं, इसमें जो सूत्र रचना है उस शब्दों को भाष्यकार स्वयं भी खोलेंगे, लेकिन समग्र रूप से देखते हैं, स्वपक्ष लक्षणों पेक्ष उपपत्ति उपसंहारे, स्वपक्ष को ले लिया पहला वाला पक्ष, स्वपक्ष लक्षण हो गया दूसरा वाला, और स्वपक्ष लक्षणापेक्ष हो गया तीसरा वाला, तो स्वपक्ष लक्षणापेक्ष और चौथा हो गया स्वपक्ष लक्षणापेक्ष उपपत्ति उपसंहारे, ये चौथा पक्ष हो गया, तो स्वपक्ष लक्षणापेक्ष उपपत्ति संहारे का मतलब हो गया चौथे में, चौथे वाले में, जैसे हेतु निर्देश है, हेतु का निर्देश होने पर यह हेतु का निर्देश होगा तीसरे में, तीसरे में जो हेतु निर्देश किया था उसको, परपक्ष दोष अभ्युपगमात, परपक्ष में भी यही दोष दिखाते हुए, अब ये छठा वाला मतानुज्ञा दिखाएगा वो किसमें दिखाएगा, तीसरे में नहीं, पांचवे में नहीं, तीसरे में दिखाएगा। देखो पांचवें वाले ने तो चौथे को कहा कि आपने मतानुज्ञा का प्रयोग किया, अब ये जो मतानुज्ञा का प्रयोग किया ये दोष कहां दिखाया था इसने, चौथे में, अब छठा भी दिखाएगा तो खंडन तो पांचवें वाले का कर रहा है, लेकिन दोष कहां दिखा रहा है, तीसरे वाले में, कि ये यहां पर भी आपने, यहां आपने भी मतानुज्ञा का प्रयोग किया था, तीसरे में दिखाएगा। तो हेतु निर्देश, ये जो हेतु निर्देश तीसरे में किया था, परपक्ष दोष अभ्युपगमात, दूसरे के दोष के अभ्युपगम करने से, क्योंकि तीसरे ने स्वीकार किया था ना, दूसरे वाले ने जो तीसरे पे आक्षेप किया था उसको इसने स्वीकार कर लिया था, ये दोष तो आपने भी है अनेकांतिक था, तो इस आक्षेप को स्वीकार करने से समान दोष है, आप में भी मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। भाष्य देखिए, स्थापना पक्षे, यानी ये पहला पक्ष हुआ स्थापना पक्ष, प्रयत्न कार्यानेकत्वात् इति दोष, प्रयत्न कार्य के, प्रयत्न के जो कार्य होते हैं उसके अनेक होने से अनेकत्वाद इति दोष, ये जो कथन किया गया था, ये दूसरे ने बोला था, इति दोष, यहां नीचे लिखा है, लिखा है स्थापना हेतुवादिना, स्थापना की जगह पर शब्द ले लीजिए प्रतिषेध, प्रतिषेध हेतुवादिना, ये जो प्रतिषेध हेतुवादी है उसके द्वारा ये किया गया था, प्रतिषेध हेतुवादी, तो स्थापना की जगह प्रतिषेध शब्द लिख लीजिए, सुदर्शन जी ने यही दिया है, तो प्रतिषेध हेतुवादी न, प्रतिषेध हेतुवादी का स्वपक्ष लक्षणो भवति, सूत्र में जो स्वपक्ष लक्षण लिखा है ये स्वपक्ष लक्षण हुआ दूसरा, इस दृष्टि से स्वपक्ष तो हो गया पहला और स्वपक्ष लक्षण हो गया दूसरा। कस्मात, क्यों होता है ये, तो स्वपक्ष समुत्थत्वात्, अपने पक्ष के उत्थान के समय, उत्थान के वाला होने से, स्वपक्ष समुत्थत्वात्, अपने पक्ष को उसने बताया है, इसके लिए व्याख्या की जाती है कि प्रथम पक्ष के आश्रित उत्पन्न होने के कारण से, स्वपक्ष समुत्थत्वात् का मतलब है स्वपक्ष हो गया प्रथम, इसको आश्रित करके ये उत्पन्न हुआ है, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, इसलिए ये स्वपक्ष लक्षण ऐसे कथन किया जाता है, प्रथम पक्ष के आश्रय से ये उत्पन्न हुआ है, तो स्वपक्ष उत्थत्वात् मतलब प्रथम पक्ष के आधार पर ये बना है, तो सो अयम है, यह है स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाणा, स्वपक्ष लक्षण के दोष की अपेक्षा करता हुआ, इसने जो तीसरे ने दोष दिया था वो कैसे, ये जो स्वपक्ष लक्षण था इसके दोष की अपेक्षा करते हुए ये कथन किया था, तो स्वपक्ष स्वयं स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमाणो अनुद्रित्य अनुज्ञ है। अनुद्रित्य अपने पे अपने आक्षेप का उद्धार नहीं किया था और अनुज्ञ है इस दूसरे ने जो स्वपक्ष लक्षण में जो दोष दिखाया था उसको स्वीकार करते हुए उद्धार नहीं किया और बल्कि स्वीकार कर लिया। तो अनुद्रित्य अनुज्ञाय करके फिर क्या कहा, अब यहां विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए इसको, प्रतिषेधेपि समानो दोष है, प्रतिषेध में भी दूसरे में भी समान दोष है, इति उपपद्यमानम इस प्रकार से ये करता हुआ दोषम परपक्षे उपसंहरति ऐसा बोलता हुआ परपक्ष में यानी प्रतिवादी में दूसरे में दोष को दिखाता है। इसने जो किया उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, आपने ये किया तो प्रतिषेधे भी समानो दोष है इति उपपद्यमानम इसको इति अपने पक्ष को बताते हुए उपपद्यमानम दोषम परपक्षे उपसंहरति उसको परपक्ष में दिखा देता है। जो दोष इसमें आ रहा था अनेकांतिकत्व, इसमें दिखाया था ना अनेकांतिकत्व, उस दोष को इसमें दिखा करके जो अपने पे आ रहा था दोष, उस दोष को इस पे दिखा दिया, इसने दोष इस पे दिया था अनेकांतिकत्व। तीसरी बार बोलते हुए इसने जो दोष अपने पे आया था वादी पे वो उसने प्रतिवादी पे उल्टा डाल दिया। तो इति उपपद्यमानम दोषम अपने पक्ष में आने वाले दोष को परपक्ष उपसंहरति उसका उपसंहार परपक्ष में कर देता है। इत्थम च और इस प्रकार से अनेकांतिका प्रतिषेध इति हेतुम निदर्शति, ये जो प्रतिषेध है यानी दूसरा वाला ये अनेकांतिक है, ये दोष दिखा दिया इसने, ये अनेकांतिका प्रतिषेध है, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। इत्थम च इस प्रकार से अनेकांतिका प्रतिषेध इतने वचन को विपरीत अल्पविराम में इन्वर्टेड कॉमा में इति हेतुम निदर्शति ये हेतु दिया इसने। आगे तत्र स्वपक्ष लक्षणापेक्षया उपपद्यमान दोषोपसंहारे, तो अपने पक्ष के का जो लक्षण है उसकी अपेक्षा से यानी दूसरे की अपेक्षा से, स्वपक्ष लक्षण हो गया दूसरा, उसकी अपेक्षा से उपपद्यमान जो उत्पन्न हो रहा है दोष का उपसंहार करते हुए हेतु निर्देशे च हेतु के निर्देश में, हेतु निर्देशे च सती हेतु का निर्देश होने पर भी अनेना परपक्षो अभ्युपगतो भवति, अनेना मतलब इस तृतीय के द्वारा प्रतिषेध तीसरे वाले तीसरे वचन के द्वारा अनेना परपक्षो अभ्युपगतो भवति, परपक्ष का मतलब है प्रतिषेध वाले ने जो कहा था अनेकांतिकता उसको यह स्वीकार कर जाता है। परपक्षो अभ्युपगतो भवति कथम कृत्वा, तो उसको बता रहे कैसे ये दोष को स्वीकार करता है कि यह परेणा दूसरे के द्वारा प्रयत्न कार्यानेकत्वात् इत्यादिना, प्रयत्न कार्यानेकत्वात् ये जो हेतु है इसके द्वारा अनेकांतिक दोष उक्ता, ये जो अनेकांतिक दोष कहा गया था प्रतिवादी ने जो इस पे अनेकांतिकत्व दोष कहा गया था तम अनुद्रित्य उसका उद्धार नहीं किया। अनुद्रित्य प्रतिषेधे भी समानो दोष है, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, प्रतिषेधे भी समानो दोष है इस दूसरे में भी वही दोष है इति आह ये इसने कह दिया। एवं इस प्रकार से स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्य, और ऐसा करते हुए क्या किया उसने स्थापना, स्थापना का मतलब है पहला पक्ष वादी का, उसको स्थापना को यानी अपनी स्थापना को सदोषम अभ्युपेत्य दोषयुक्त स्वीकार करके प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसज्जता, प्रतिषेध में भी यानी दूसरे में भी समान दोष को दिखाते हुए परपक्ष अभ्युपगमात, परपक्ष अभ्युपगमात दूसरे के यानी दूसरे के दोष को परपक्ष को स्वीकार करते हुए समानो दोषो भवति, समान दोष हो जाता है। ये परपक्ष अभ्युपगमात जो है तृतीय में है, लेकिन ये जो इसने पांचों में किया है परपक्ष अभ्युपगमात, मतलब ये जो चौथे ने जो दोष कहा था ये परपक्ष का अभ्युपगम चौथे वाले पे घटेगा, परपक्ष अभ्युपगमात समानो दोषो भवति, ये समान दोष होता है। समान दोष कौन सा होता है, मतानुज्ञ का। अभी और आगे देखिए इसको खोल रहे हैं, यथा परस्य प्रतिषेधम जैसे दूसरे के प्रतिषेध को, ठीक है, परस्य का मतलब है पहले वाला, प्रतिषेधम मतलब दूसरा वाला, सदोषम अभिपेत्य दोष सहित स्वीकार करके, प्रतिषेध विप्रतिषेधे भी समानो दोष प्रसंगो, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी समान दोष का प्रसंग है, प्रसंग मतानुज्ञा प्रसज्जते, इसमें भी मतानुज्ञा का दोष आ जाता है। तथा अस्यापि स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्ते हैं। तो इसका भी यानी इस तीसरे का भी, अब ये छठा कह रहा है तीसरे का भी, स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्ते, स्थापना को यानी पहले को दोष सहित स्वीकार करके, प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसज्जित हो, प्रतिषेध में भी समान दोष को लाते हुए मतानिज्ञा प्रसज्जित है, यहां भी मतानिज्ञा आ जाती है। तो स खलु अयम षष्ठः पक्षः, ये छठा पक्ष कहलाएगा। आगे तत्र खलु स्थापना हेतुवादी ने प्रथम तृतीय पंचम पक्षः, स्थापना हेतुवादी यानी वादी जो है उसके पहला तीसरा और पांचवें पक्ष थे। प्रतिषेध हेतुवादी ने द्वितीय चतुर्थ षष्ठ पक्षः, प्रतिषेधवादी के प्रतिवादी के दूसरा चौथा और छठा ये पक्ष थे। तेषां साधु असाधुतायां मीमांसमानायां चतुर्थ षष्ठियो अविशेषात पुनरुक्त दोष प्रसंगः। इसमें साधुता असाधुता की जब मीमांसा की जाएगी कि कौन ठीक है गलत है, तो उसमें जो चतुर्थ और छठे थे, चतुर्थ षष्ठियो अविशेषात, चौथे और छठे में तो कोई विशेषता नहीं है, यहां भी इसने यही बताया था, यहां भी यही बताया था, अविशेष होने से समान होने से पुनरुक्त दोष प्रसंग, लगभग वही बात यहां पर कही थी। यहां भी यही कहा था कि ये दोष तो आप में भी है, इन चौथे और छठे में कोई विशेषता नहीं है, केवल कथन में थोड़ा भेद है। अविशेषा पुनरुक्त दोष प्रसंग और चतुर्थ पक्ष, चतुर्थ पक्ष में उसने क्या बोला था, यहां क्या हुआ था, प्रतिवादी के द्वारा जो बोला गया था, समान दोषम परस्य उच्यते, परस्य मतलब वादी का समान दोष ही कहा गया इस चौथे में, क्या कहा था, प्रतिषेध विप्रतिषेधेपि प्रतिशोध प्रतिषेधवत दोष इति, प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी प्रतिषेध के समान दोष है ये जो चौथे ने कहा था, ये कहा गया था। ये बता रहे हैं कि पुनरुक्त क्यों है, दोनों में पुनरुक्त है, तो चौथे ने क्या कहा था उसको बता दिया कि इसमें प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी वही दोष है, ये कथन किया था। षष्ठेपि छठे में भी, परपक्ष अभ्युपगमात, दूसरे के पक्ष को स्वीकार करते हुए, समानो दोष इति समान दोष है, इति समान दोषत्व में उच्यते, समान दोष ही कहा जा रहा है, नार्थ विशेष, ये क्या किया था, पंच पांचवें ने कहा था कि आप में मतानुज्ञा दोष है, तो छठे ने क्या कहा था, ये मतानुज्ञा दोष तो आप में भी है। इन दोनों की शैली देखिए, वैसे तो भिन्नता है, छह पक्ष गए हैं लेकिन मूल बात एक ही है। देखिए तीसरे ने क्या कहा था दूसरे को, कि जो दोष आपने मेरे में लगाया वो तो आप में भी है। अब इस पर चौथे ने क्या कहा कि विप्रति प्रतिषेध में जो आपने दोष दिखाया वो आप में भी है, जो दोष आपने इसमें लगाया वो दोष इसमें भी है। अब ये छठा भी यही कह रहा है कि जो दोष आप इस पर लगा रहे हो वो दोष तो आप में भी है, जो दोष आप मेरे पे लगा रहे हो वो दोष आप में भी, ये समानता है दोनों में, यही तो आरोप दे रहा है। वहां अनेकांतिकत्व को दिखा रहा था, यहां मतानज्ञा को दिखा रहा है, इतना तो भिन्नता है उसमें, लेकिन दोनों ही जगह पे एक तरह से दूसरे में दोष दिखा रहा है, अपने दोष को स्वीकार करते हुए, इस रूप में समानता है। तो षष्ठेपि परपक्ष अभ्युपगमात् समानो दोष इति, समान दोषम एव उच्यते, नार्थ विशेष कश्चित अस्ति, बस समान दोष ही बता रहा है, कोई विशेष नहीं है इस रूप में। आगे समान तृतीय पंचमयो पुनरुक्त दोष प्रसंग, तो पहले तो इन्होंने चौथे और छठे में बताया समान दोष है, अब तीसरे और पांचवें में भी बता रहे हैं कि इसमें भी समान ही है। समान तृतीय पंचमयो क्या दोष है, पुनरुक्त दोष प्रसंग, इसमें भी पुनरुक्त दोष है, कैसे है उसको खोल रहे हैं। तृतीय पक्षे भी, तृतीय पक्ष में क्या कहा था उसने, प्रतिषेधे भी समानो दोष है, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, इस प्रतिषेध में भी समान दोष है ये जो कहा था, इति समानत्वम अभ्युपगम्यते, समानत्व को स्वीकार कर गया तीसरा वाला। और पंचम पक्षे भी, पंचम में भी उसने क्या कह दिया, प्रतिषेध पंचम पक्षे भी, पांचवें ने भी क्या बोला, तीसरे और पांचवें की तुलना की जा रही है अभी, तो पांचवें ने भी क्या कह दिया, प्रतिषेध विप्रतिषेध है, प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध है, ये पांचवें में बोल रहा है, प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध करने में, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी समान दोष है, प्रतिषेध का विप्रतिषेध क्या है, चौथा वाला। इस प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध किया गया था उसमें समान दोष कौन बोलेगा, चौथा वाला इसमें। तो प्रतिषेध विप्रतिषेध है समानो दोष प्रसंगो अभ्युपगम्यते, समान दोष का प्रसंग अभ्युपगम होता है, न अर्थ विशेष कश्चित उच्यते, पांचवें ने यही तो कहा था, मतानुज्ञा तो बताया लेकिन चौथे ने जो क्या कहा था, समान दोष है। देखो फिर से देखते हैं पंचम पक्षेपी, ये चौथे ने देखेगा कि प्रतिषेध विप्रतिषेध है समानो दोष प्रसंगो, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में है पंचम पक्ष नहीं, दोष चार में बताएगा ये। पांचवा पक्षी जो बोल रहा है वो किस में दिखा रहा है, चौथे में दिखा रहा है उसकी स्थिति। चौथे आने के बाद में ये पांचवी बार जो बोल रहा है, पांचवा जो वचन है उसमें, तो इसमें भी दोष है, इसमें और इसमें बता रहे हैं। इसमें भी ये, इसने ये कहा था ना ये दोष तो आप में भी है, इसने भी यहां पर इसको ये कहा कि ये जो आप दिखा रहे हो प्रतिषेध का प्रतिषेध करते हुए, पंचम प्रक्षेपी प्रतिषेध भी प्रतिषेध है, यानी तीसरे में समानो दोष प्रसंगो अध्ययन अभ्युपगम्य थे, समान दोष यहां भी स्वीकार कर लिया गया। न अर्थ विशेष कश्चित उच्चते इति, आगे देखिए तत्र पंचम षष्ठ पक्षयो हो अर्थ अविशेषात पुनरुक्त दोष, पांचवे और छठे में कोई अर्थ विशेष नहीं है इसलिए पुनरुक्त दोष माना गया, और तृतीय चतुर्थ और मतानुज्ञा, तीसरे और चौथे में वास्तव में मतानुज्ञा आ गई थी। मतानुज्ञा का कथन तो पांचवे छठे में किया लेकिन मतानुज्ञा दोष हो गया था तीसरे और चौथे में ही, तो तृतीय चतुर्थ और मतानुज्ञा। तो प्रथम द्वितीय यो हो विशेष हेतु अभाव इति, और पहले और दूसरे में क्या दोष है, विशेष हेतु का अभाव है। पांचवे और छठे तो पुनरुक्त होंगे, एक जिस दृष्टि से इन्होंने देखा वैसे आप भेद भी देख सकते हैं, तभी छह बने हैं लेकिन वो लगभग एक ही बात है। और तीसरे और चौथे में मतानुज्ञा दोष आ गया, और पहले और दूसरे में विशेष हेतु का अभाव, ये भी दोनों में ही है, छहों में दोष दिखा दिए। तो इस प्रकार षटपक्षी उभयो असिद्धि, षटपक्षी प्रकरण चलता है तो दोनों की ही असिद्धि हो जाती है। अब किसको सिद्ध करो, किसको जीता हुआ मानेंगे, हर जगह तो सब में दोष है, दोनों ही पक्ष निरस्त हो जाते हैं। निर्णायक कहेगा कि निर को क्षमा करो, बख्श दो, फिर से तैयारी करके आओ, ठीक है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, अभी जो शास्त्र चलेगा पांच पांच के बीच में, ये स्थिति भी बन सकती है। ध्यान रखने की बात है हम इस स्थिति में ना पहुंच जाए। तो अब आगे इन्होंने कहा करा षटपक्षी, ये षटपक्षी चलता कब है, षटपक्षी अष्टपक्षी जो भी है ऐसा प्रक्रिया कब होती है, तो बोले यदा प्रतिषेधे भी समानो दोष है, प्रतिषेध में भी समान दोष है इत्येवं प्रवर्तते, ऐसा जब बोला। ये तीसरे ने पहले क्या बोल दिया था, प्रतिषेध में भी समान दोष है, ऐसा जब कथन किया जहां से ये षटपक्ष की शुरुआत हुई, और 38वें सूत्र वाला उत्तर अगर दे दिया जाता तो ये षटपक्षी प्रकरण नहीं चलता। तो प्रतिषेधे भी समान दोष है इत्येवं प्रवर्तते तद उभयो हो पक्षयो हो नहीं, हाँ ठीक है, यदा प्रतिषेधे भी समानो दोष है इत्येवं प्रवर्तते तदा उभयो हो पक्षयो असिद्धि, तब दोनों ही पक्षों की असिद्धि होती है। तीसरे वाले को दोष कर रहे थे हम, उसी ने तो उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है, दोष तो इसने भी कर दिया था, इसने जो अनेकांतिक दोष दिखाया था खुद में नहीं देख रहा था वही हेतु ये भी दे रहा था, तो अनेकांतिक दोष तो इसमें भी है। तो तीसरा ये भी कह सकता था, यही रोक सकता था इसको भी, कि ठीक है हाँ, तीसरे ने यहां से मुख्य गड़बड़ शुरू हुई, तो उसके बाद तो अवसर था ना जी, दूसरा उसको रोकने का, रोक सकता था, तो ये निर्णायक इसने दोष का प्रारंभ पहले किया, इसने पहले थप्पड़ मारा, इसलिए ये दोषी है, बाद में कुछ भी हुआ। लेकिन जब ऐसी स्थिति में एक ने मार दिया फिर दूसरे ने भी मार दिया, दोनों ने खूब एक दूसरे को पीट लिया, अब आपके पास निर्णायक आया कि भाई दोनों में से कौन दोषी है, भाई इसने मार दिया था तो तुमने क्यों मारा इसको, दोनों ने एक दूसरे को कर दिया, तो ऐसे में निर्णय में तो दोनों को दंड दिया जाता है, व्यवस्थापक गुरुजन और लोग न्यायाधीश दोनों को दंड देते हैं उसमें, एक भाई पहले गाली उसने बकी थी, अब उसके बाद में हाथापाई हो गई, दंडे चल गए, गोलियां चल गई, मर मर गए, अब किसको दंड देंगे, कैसे आधार पर कि जिसने पहले शुरू किया था वही दोषी है, दोनों दोषी हो गए इसके अंदर, बस ऐसे यहां पर भी इन्होंने दिया निर्णय। तो तद उभयो पक्षयो असिद्धि ही। आगे यदा तु जब कार्यान्वयत्वे प्रयत्न हेतुत्वं अनुपलब्धि कारणों को पत्ते है, ये अनुपलब्धि कारणों को पत्ते है, इसमें अनुपलब्धि कारण अनुपपत्ते है, जो हमने वहां किया था उस तरह से अनुपपत्ते इत्यनयन तृतीय पक्षो युज्यते। जब तीसरा पक्ष ये बोलता है, वही 38वां सूत्र जो वहां उत्तर दिया गया था उसी, जब वो ये तीसरा पक्ष ये बोल देता है तदा विशेष हेतु बचना, तब एक विशेष हेतु उसने कथन कर दिया। पहला हेतु दिया वो सामान्य हो गया, अनेकांतिक हो गया, फिर उसने विशेष हेतु दे दिया कि भाई शब्द के प्रसंग में तो ये नहीं लगेगा, यहां तो प्रयत्नानंतरीय तत्व है, तब तो उत्पत्ति ही माननी पड़ेगी क्योंकि आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, ये साथ में विशेष हेतु दे दिया था। इसलिए हेतु बचना प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्द से, प्रयत्न के बाद में शब्द का आत्मलाभ होता है यानी उत्पत्ति होती है शब्द से, न अभिव्यक्ति रीति, अभिव्यक्ति नहीं होती है, इति सिद्ध प्रथम पक्ष अल्प विराम, ये इस तरह से प्रथम पक्ष सिद्ध हो जाता है। वहीं तीसरे ने जैसे ही ठीक उत्तर दे दिया, न षट पक्षी प्रवर्तते, ये षट पक्षी प्रकरण प्रारंभ ही नहीं होगा, तीसरा अगर ठीक जगह रोक देता तो आगे ऐसी चर्चा ही नहीं होती। लेकिन तीसरे ने गलती की और चौथा इसको पकड़ नहीं पाया कि तीसरे ने गलती कर दी है, ये भी रोक सकता था, ये कह देता कि ये तो आप मतानुजय निग्रह स्थान में आ गए, अब ये हार जाता, पर ये भी एक गलती कर बैठा, इसने भी वो कब, जैसे इसने आक्षेप लगा दिया था कि ये दोस्त तो आप में भी है, इसने भी बोल दिया ये दोस्त तो आप में भी है, अब दोनों दोष में आ गए। ऐसे ये षट पक्षी प्रकरण चलता है, तो अगर ठीक उत्तर होगा तो ये षट पक्षी प्रकरण नहीं चलेगा। तो ये आपका पहला अनेक समाप्त हुआ, पांचवे का इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ राजेश जी, आचार्य जी एक बार 38वें सूत्र का अर्थ फिर से बता दीजिए। कार्यान्यत्वे यानी अभिव्यक्तिवाद में भिन्न प्रकार का कार्य होना, कार्य तो मान रहा है ये, लेकिन भिन्न प्रकार का मानना है। कार्यान्यत्वे उपलब्धि कारणानुपपत्ते है, उपलब्धि के कारण की असिद्धि होने से अनुभव वहां से करेंगे, उपलब्धि के कारण की अनुपपत्ति नहीं, अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि होने से, क्योंकि अभिव्यक्ति पक्ष में आवरण होना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा था, वो होते हुए भी अगर प्रकट नहीं हो रहा है तो आवरण कुछ होना चाहिए, उस आवरण के उसकी अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि है, वो मिल जाता तो ठीक था, हो जाने से प्रयत्न अहेतुत्वम उनके पक्ष में जो यह है कि प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, ये अहेतु सिद्ध हो जाएगा, प्रयत्न अहेतुत्वम, प्रयत्न का अहेतुत्व हो जाता है, प्रयत्नानंतरीय तत्व जो है इस प्रयत्न का अहेतुत्व हो जाता है। यदि प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति हो रही है तो प्रयत्न के द्वारा आवरण का हटाया जाना दिखना चाहिए अभिव्यक्ति पक्ष में, अभिव्यक्ति पक्ष में प्रयत्न के बाद में आवरण का हटाया जाना दिखना चाहिए, क्योंकि आवरण का हटाया जाना दिख नहीं रहा है, आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, इसलिए ये प्रयत्न वाला जो आपका हेतु है वो भी असिद्ध है नित्य पक्ष में अभिव्यक्ति। हाँ, नित्य पक्ष में अभिव्यक्ति पक्ष में ये उसने कहा था, ये बात उसने आक्षेप दिया था, बोलिए तो आप कब सिद्ध नहीं होगा आपके पक्ष में, हाँ उत्पत्ति पक्ष में हो रहा है, अगर अभिव्यक्ति पक्ष में आवरण की उपलब्धि हो जाती तो प्रयत्नानंतरीय तत्व हेतु उस पक्ष में घट सकता था, नहीं तो नहीं घट। जी अच्छा जी, ऐसा अगर इसी में इसी से जुड़ा हुआ है ये, ऐसा अगर वादी उत्तर दे देता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसने अपने पूर्व हेतु को ही विशेष श्रेणी में ला दिया लाया है। वैसे ये भी अपने आप में एक निग्रह स्थान है, उस तरह से कि आपने जो पहले हेतु दिया जी। अब उसको विशेषित कर रहे हो, आप हेतु को परिवर्तित कर रहे हो, सामने वाला चाहे तो कह सकता है कि आपने ये तो हेतु बदल दिया, हेतुअंतर हो गया आपका, बदला तो नहीं, बदला नहीं, विशेषता ले आया ना, विशेषण ले आया, ये भी हो गया, यानी पहले वाला हेतु गलत था, ये तो सिद्धांति ने बता ही दिया ना व्याख्याकार ने कि दोनों अविशेष हैं, प्रयत्नानंतरी का तो ये हेतु नहीं बनता है किसी को नित्य या अनित्य सिद्ध करने में। तो जब प्रतिवादी ने उस हेतु में दोष दिया और हमने उस हेतु की विशेषता को सिद्ध कर दिया तो ये ठीक नहीं होता, ऐसे पहले से ही वाद में तो चल जाएगा, वाद में तो चल जाएगा, जल्प के अंदर वो टोक सकता है, टोक सकता है वो, उतने में तो कमी है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे तृतीय व्यक्ति ने उत्तर वादी ने अपना उत्तर दे दिया, फिर भी प्रतिवादी उसको बोल सकता है कि आपने ये पहले से ही क्यों नहीं बोला हेतु के रूप में, ऐसा? पहले उसको उद्धार देना पड़ेगा अपना, अपने पे जो आक्षेप लगाया उसने, यानी वादी ने जो प्रतिवादी पे कहा है उस पे, और वो कह सकता है। अच्छी जी, कह सकता है कि भाई आपने ये पहले क्यों नहीं कहा, ये हेतु आपने विशेष विशेषण युक्त है, ये क्यों नहीं कहा, कह सकता है। प्रतिवादी वादी के उत्तर पर कह सकता है कि आपने गृहस्थान में आपने विशेषण लगा दिया है, पहले तो आपने ये नहीं कहा था, वो निग्रहस्थान पर ला सकता है उसको। तो अगर वादी को पहले से ही ऐसा बोलना हो तो फिर वो अपने हेतु के रूप में क्या देगा? ऐसा हेतु देना चाहिए जो विशेष हो। कैसे बोलेगा, जैसे इस प्रकृत प्रसंग में कैसे बोलेगा वादी? प्रतिकर्मकत्वात् हेतु ही नहीं देना चाहिए उसको, अनेकांतिक है ये तो, अविशेष है, ये हेतु ही नहीं देना चाहिए था। तो देने के बाद उद्धार नहीं कर सकता अगर उसने बोल, कर सकता है यदि वाद है तो स्वीकार्य हो जाता है। अगर जल पे चल रहा है और तो आपका दोष पकड़ में आते ही आपने बदल दिया, बोले नहीं ये आपने हेतु बदल दिया, ये निग्रह स्थान है आपका, क्योंकि आपकी अल्पज्ञता को बता रहे हैं कि आपने पहली बार ही क्यों नहीं बोला। इसलिए कभी भी जब हेतु प्रस्तुत करना हो एक ही और जो अचूक लगता हो ना वही प्रस्तुत करना चाहिए, अनेक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कई बार हल्का दे देते हैं, सोचते हैं पहले हल्का दे दो फिर ये भी दे दो ये भी दे दो, कई हेतु दे दो, अब तीन हेतु दिए, दो खंडित हो गए, भले ही एक सिद्ध हो गया लेकिन दूसरा तो कहेगा नहीं आपके दो हेतु खंडित हो गए, आपका पक्ष ठीक नहीं है। वो इस ढंग से प्रस्तुति देने लगते हैं, लोग भी ऐसा ही देखते हैं, इसकी दो बातें खंडित हो गई, अब तीसरी भले ही सिद्ध हो लेकिन संशय तो हो ही जाता है। इसलिए हेतु देना है पूरा सोचा विचारा, जहां तक हो सके अपना मुख्य हेतु ही प्रस्तुत करना चाहिए, और एक ही बस दे दो उस पर टिके रहो, तीन चार देने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही हो जाए बस वही बहुत है। जल्प में तो तीन देते ही वो खंडित कर सकते हैं ना, अपने क्यों दिए अधिक, हाँ, उस समय भी कर सकता है बिल्कुल, वो भी एक निग्रह स्थान है कि भाई आपने अधिक क्यों दे दिया, अधिक अधिक हेतु क्यों दे दिया, वहां भी खंडित कर सकता है, ठीक ही होती भले ही ठीक हो इतने में भी रोक सकता है। अगर पहले से निर्धारित है कि भाई एक एक हेतु ही देना है, एक एक वो सामान्यतः यही निर्धारित होता है, लेकिन कहीं ये पुष्टि हो कि भाई चलो दो हेतु दे दिए, दो उदाहरण दे दिए, खासतौर से उदाहरण के लिए, वो पहले से स्वीकार्य है तब तो आक्षेप नहीं कर सकेंगे, लेकिन सामान्यतया तो एक ही हेतु एक ही उदाहरण जो सटीक है वो आप बोलिए, केवल नपातुला यहां आकर के सोच सोच करके नहीं बोलिए, तैयारी करके आइए, सोच करके आइए और फिर बोलिए, सभा चल रही है या शास्त्रार्थ चल रहा है, वहीं आकर के सोचे और बोले तो ये तो गड़बड़ियां होंगी, एक नहीं कर पाता है व्यक्ति तत्काल, इतना नहीं कर पाता है। तो कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसमें पता हो कि ये हेतु अचूक है, ये प्रतिज्ञा जो शास्त्रार्थ होते हैं इसमें ये हेतु देंगे तो होते हैं ना, बहुत सारी बातें हैं, पुस्तक यहाँ आ ही चुके हैं, कितने तो बहुत सारे तो आए ही हैं, और बहुत सी पुस्तकें भी रहती हैं जिसमें पंचावयवों का प्रयोग है, वहां भी आपको कई अच्छे पंचावयव मिल जाएंगे, कई पुस्तकों में मिलता है। हाँ, बात करेंगे बाद में तो बताएंगे कि भाई ये आपका ठीक नहीं है, स्वीकार कर लेंगे, उसको अवसर देंगे, शास्त्रार्थ में आप वाद कर सकते हैं, लेकिन आप जल पे भी कर सकते हैं, वहां पर उसका आप जल पे में जा सकते हैं, वो पता लगेगा सबको कि बात से जल पे में चले गए, और जल पे में चले गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और दूसरे ने पकड़ लिया, पर यहां हम वास्तव में वाद ही करेंगे, जल्प का बीच बीच में प्रयोग हो जाएगा तो रोक लेंगे कि नहीं ये तो जल्प है, और यहां अब आगे बात चलाइए अभी कि दूसरे को सुधार का अवसर दे देंगे, मुख्य रूप से जो चलेगा यहां वो वाद ही चलेगा, लेकिन बीच बीच में ये चीजें आती रहेंगी, जल्प भी आता रहेगा, ठीक है। हाँ, ये 638 पृष्ठ पर आचार्य जी चतुर्थ पंक्ति में जी ये पंचम पक्ष दिखाना चाह रहे हैं, इस पंक्ति का अर्थ हम ऐसे करेंगे क्या आचार्य जी की प्रतिषेध का जो भी प्रतिषेध है तीसरा उसमें समान दोष प्रसंग को मान करके पांचवा व्यक्ति कह रहा है? नहीं नहीं, ये चौथा ने इसमें ऐसा किया था, पांचवा पक्ष वाला बोल रहा है, पांचवा पक्ष वाला चौथे पे आरोप लगा रहा है जी, तो उसमें जो चौथे ने जो किया था उसको उद्धृत कर रहा है, क्या किया था देखिए, देखिए है तो ये पांचवा पक्ष, पांचवा पक्ष जो आरोप लगा रहा है वो अंत में आएगा जी, लेकिन किया क्या क्या इसने चौथे पे कर देख रहा है वो कि प्रतिषेध विप्रतिषेध है, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान दोष है, ये किसने कहा था? चतुर्थ, ये चौथे ने कहा था जी। तो ये जो आपने कहा था प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान दोष है। देखिए तो प्रतिषेध विप्रतिषेध है, समानो दोष प्रसंगो, समान दोष का प्रसंग अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार किया जाता है। हमें तृतीय और पंचम में अभी समानता दिखानी है ना जी। ठीक है, समान दोषो अभ्युपगम्यते। यहाँ जो इसमें दिखाया चौथे में भी तो वही किया ना, इसने पांचवे ने चौथे को मतानुज्ञा कहा जी। मतानुज्ञा क्यों कहा? क्योंकि उस चौथे ने जो है तृतीय के बारे दोष तो अपने यहाँ पर भी है जी। इसको उद्धृत करते हुए जी, इसको उद्धृत करते हुए इसने कहा कि ये तो आपने भी किया है, जबकि ये की ये बात तो यहाँ भी की थी। हाँ जी, यहाँ भी यही कहा था ना, ये दोष तो आपने भी है, यहाँ भी यही कहा। तृतीय ने कहा था जी जी की जो दोष प्रथम में है वो द्वितीय में भी है, द्वितीय में। चतुर्थ ने कहा जो दोष द्वितीय में है वो तृतीय में भी है। हाँ। और पंचम ने कहा कि आपने मतानुच्छा दोष किया है। हाँ, ये तो अंतर है इतना तो, तभी छह पक्ष बने जी। लेकिन ये प्रस्तुत ऐसे देख कर रहे हैं कि इसमें जो दोष इसमें है वो इसमें है, ये जो आपने कहा चौथे ने जो ये कहा इसको मान करके इसने कथन किया। क्या केवल इतनी समानता देख रहे हैं जी जी की तृतीय व्यक्ति ने कहा कि जो दोष प्रथम में है वो द्वितीय, वो जो दोष आप मेरे पे लगा। हाँ, जो दोष प्रथम में है वो द्वितीय में भी है, और पंचम ने भी कहा कि ये जो आप यहाँ बोल रहे हो उसमें जो दोष यहाँ है वो आप यहाँ दिखा रहे हो, जो दोष यहाँ था प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, मतलब जो एक मिनट जी बोलो मुझे। पंचम पक्षे थी चौथी पंक्ति देखिए 42-38 पंचम पक्षे थी पर पक्ष प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंगो अभ्युपगम्यते जी। पर पक्ष प्रतिषेध में भी समान ही दोष आ रहा है, ये चौथे के ऊपर कह रहा है। इसने जो बोला था ना, चौथे ने क्या बोला था कि पर पक्ष जो तृतीय पक्ष में है वो तृतीय पक्ष में भी है। हाँ, वो दोष इसमें भी आ रहा है जी। तो इस बात को स्वीकार करके ये इसका खंडन कर रहा है चौथे का, मानी चतुर्थ की बात को स्वीकार करके उसका खंडन कर उसका खंडन कर रहा है। प्रतिषेध विप्रतिषेध भी समान दोष प्रसंगो अभ्युपगम्यते, तो तृतीय इसके इसने ये स्वीकार कर रहा है ना कि इसने भी वही दोष किया है जो यहाँ किया था। मैंने तृतीय और पंचम में यह समानता है कि तृतीय द्वितीय के दोष द्वितीय की कही हुई बात को स्वीकार करके खंडन कर रहा है, खंडन कर रहा है। और ऐसे ही पंचम भी चतुर्थ की कही हुई बात को स्वीकार करके मतानुज्ञा दोष दिखा रहा है, स्वीकार कर रहा है। यहाँ भी इस तरह से तो ये मतानुज्ञा दोष दिखा रहा है अभ्युपगम्यते। तो न अर्थ विशेष कश्चित उच्यते, एक सामान्य कथन है, ये अर्थ विशेष नहीं है। यो तो अर्थ विशेष हो ही गया है क्योंकि पीछे मतानुज्ञा का नाम नहीं लिया था, यहाँ मतानुज्ञा का नाम लिया है, इतना तो अंतर है। लेकिन मूल रूप से कह रहे हैं ये पुनरुक्ति दोष दिखाने की दृष्टि से ऐसा कथन किया गया है। ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर। प्रणाम। सदर विवादन ओम।